ัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยความเห็นชอบ89ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากราบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีคนกล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุอะไรบ้างพระอริยสาวกจึงชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของท่านแล้วจะทรงจำไว้ได้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าเรื่องอกุศลและกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลรู้ชัดกุศลรากเหง้าแห่งอกุศลเมื่อนั้นแม้ด้วยเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อกุศลเป็นอย่างไรรากเหง้าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรรากเหง้าแห่งกุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลการลักทรัพย์เป็นอกุศลการประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลการพูดเท็จเป็นอกุศลการพูดส่อเสียดเป็นอกุศลการพูดคำหยาบเป็นอกุศลการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอกุศลการคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลนี้เรียกว่าอกุศลรากเหง้าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรคือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลโมหะความหลงเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลนี้เรียกว่ารากเหง้าแห่งอกุศลกุศลเป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นกุศลเจตนางดเว้นจากประพฤติผิดในกามเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นกุศลการไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลนี้เรียกว่ากุศลรากเหง้าแห่งกุศลเป็นอย่างไรคืออโลภะความไม่โลภเป็นรากเหง้าแห่งกุศลอโทสะความไม่คิดประทุษร้ายเป็นรากเหง้าแห่งกุศลอโมหะความไม่หลงเป็นรากเหง้าแห่งกุศลนี้เรียกว่ารากเหง้าแห่งกุศล เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลอย่างนี้รู้ชัดกุศลและรากเหง้าแห่งกุศลอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องคือราคะบรรเทาปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือปฏิฆะถอนทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือทิฏฐิและมานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้เรื่องอาหาร90ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับและได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าอธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุที่บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเมื่อนั้นแม้ด้วยเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเริ่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้อาหารเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอาหารเป็นอย่างไรความดับแห่งอาหารเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเป็นอย่างไรคืออาหารสี่ชนิดนี้ย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่ชนิดอะไรบ้างคือหนึ่งกาวลิงกราหารอาหารคือคำข้าวยาบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3. มโนสัญญเจตนาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเพราะตัณหาเกิดเหตุเกิดแห่งอาหารจึงมีเพราะตัณหาดับความดับแห่งอาหารจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารได้เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้เรื่องสัจจะ91ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับและได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่า อธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดทุกสภาวะที่ทนได้ยากทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ทุกข์เป็นอย่างไรทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขนิโรธเป็นอย่างไรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกข์ทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรคือตัณหาทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความทยานอยากในกามภวตัณหาความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภวตัณหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรธเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดทุกข์รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เรื่องชราและมรณะ92ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าอธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ ชราและมรณะเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรความดับแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราม รณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตโยการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดสูญแห่งชีวิตอินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังกล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดเหตุเกิดแห่งชราและมรณะจึงมีเพราะชาติดับความดับแห่งชราและมรณะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้แลข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้เรื่องชาติ93ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับและได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้ชาติเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งชาติเป็นอย่างไรความดับแห่งชาติเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเป็นอย่างไรความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติเพราะพบเกิดเหตุเกิดแห่งชาติจึงมีเพราะพบดับความดับแห่งชาติจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้แลข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้เรื่องภพ94

ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับและได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับแห่งตัณหาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ตัณหาเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอย่างไรความดับแห่งตัณหาเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาเป็นอย่างไรตัณหา6ประการนี้คือ 1. รูปตัณหาความทยานอยากในรูป 2. สัทธตัณหาความทยานอยากในเสียง 3. คันธตัณหาความทยานอยากในกลิ่น 4. รสตัณหาความทยานอยากในรส 5. โผฏฐัพพตัณหาความทยานอยากในโผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาความทยานอยากในธรรมารมณ์เพราะเวทนาเกิดเหตุเกิดแห่งตัณหาจึงมีเพราะเวทนาดับความดับแห่งตัณหาจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี่แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับแห่งตัณหาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้